زمانے ما زما بانا در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا زمانے ما زما بانا در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و سیو جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسیو جڑی دا دغزاتو راولین دا در پسیو جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسیو جڑی دا زمالی زما بالا در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا یوازی دا نچی پوتا پسی خواگا مچاوی یوازی دا نچی پوتا پسی خواگا دجوندن تور خواگا ترخ در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا دجوندن تور خواگا ترخ در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و زمالی ماں زما بانا در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا چیمی واتا پوری تڑلی غنم رنگ گیا را چیمی واتا پوری تڑلی غنم رنگ گیا را ہر مانو نمی وید در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا زمالی ماں زما بانا در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا پیراک دی کانی کانی زڑو نہ ہم اوبا اوبا کڑل پیراک دی کانی کانی زڑو نہ ہم اوبا اوبا کڑل پزڑو نو سخت سخت پختانا در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا پزڑو نو سخت سخت پختانا در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا زمانی ماں زما بانا در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا شوہ راستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا ماچی بستا دیا تی ماں اوخی پاکی کڑلے مجی بستا دیا تیمان اوخی پاک گنالے مجی بستا دیا تیمان اوخی پاک گنالے سگڑے ورو ستبا بیا خدر پسی و جڑی دا شوہارا ستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا سگڑے ورو ستبا بیا خدر پسی و جڑی دا شوہارا ستر گمی اوبا در پسی و جڑی سگڑے ورو ستبا بیا شادر پسی و جڑی دا شوہارا ستر گمی اوپا در پسی و جڑی دا زمالی مم زما بانا در پسی و جڑی دا شوہارا ستر گمی اوپا در پسی و جڑی دا د جناتی بغدا گولو نو جناتی ملیارا د جناتی بغدا گولو نو جناتی ملیارا شو گلابو ندر کارا در پسی و جڑی دا شو ہارا ستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا شو گلابو ندر کارا در پسی و جڑی دا شو ہارا ستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا زمالی مہ زما بانا در پسی و جڑی دا شوہارا ستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا لکا چی غم دشو مل ما دشفاعت پر الہام لکا چی غم دشو مل ما دشفاعت پر الہام د غزل تو رید رانا در پسی و جڑی دا شوہارا ستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا د غزل تو رید رانا در پسی و جڑی دا شوہارا ستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا شوہارا ستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا شوہارا ستر گمی اوبا در پسی و جڑی دا شوہارا ستر گمی اوبا